هاورد وكالكي راكرا وكان توانيان يانكال لدستي مالي زوجنا كي روزگار بكن هاروكو الفريدوش تواني پارزگاري لدروشمي خانواتكي بكا باش اوي تواني رابكاد لمالي زوج مامي لكوتايدا پاش لك دابراني كي زور الفريدو چاي بيانكاي خوشكبچو كي شاد بوا بلام ام خوشيه دريجي نخيان كلناكا و الفريدو بهوي نخوشيكي و كو تسر زوي الفريدو جان چیت بسرات و الفريدو ولم دروا براکب دانتی انتونیو زو کنده عربانیک بین الفريدو ببین لای دکتور کاسیلا بسر چاو میلیا خیره تو زگاوی سرد بینا پیویست چار سری بکم بسر چاو دکتور الفریدو تندروسی باشا با امید خدا چاک دویتاو بلام پیویستی باویا که تو زگ پشوب دا دی برانو مالی نا من دمیو لگلی بمینیم اوا رگی پیب ده دکتور یعنی که خوشکی الفریدو یا الفريدو ها باوكا ورا بو ايرا كرهو شي سكن الفريدو ورا باوكا دايكا باوكا دايكا باوكا دايكا دكتور استالفريدو تشونا ناتيا زور خرابة زور غمبارم لبو الفريدو بلام ده صلاتم نية نازانم سبكم بيت غلا پارانا والا خداي غورا بوش فداني هيت كما لدز ناية استا چوني واحز دكم استا باشم زور سپاس دكم دكتور زور چاكا وادیار لو ماوی پیشو دماندی بونی زور چشتوا ما مستایکت چون ماملا لگل دکا پیده چه زور بطون دی لگل بزوله توا بابت پیشکنم دکتر کاسیلا من نخوشکی خوم ازانم و اجزانم تاک بونوی محالا ایتر اگر اما قدری خواه با من منیش دبی پیرازی ببم ها او تو باستی دکی نخوشکت زور ساده یا پاش حسانه وی چی زور شاله چاک دویوا دای او خیالانه لمشک لابا دکتور شتیکه اموی داواد لیه بکم چیا؟ منو یان که خوشکم دای کواو کمان لدست چوا و اگر بیتو او نخوشی بطاوی بسرم دازال بیت او یان که خوشکم بطاوی تنیا ابیت دکتور تکاد لیده کم چاو دیریان که خوشکم بکا رومیو باسی خوشکتی بام کرد بریارم داو لمن خوشکانه وکو سترک دای مزرینم بخم با آگه داری دوم تو استا پیوست بیل خود کهو برگریل نخوشکت بکی زور سپاس دکم دکتور کاسیلا دکم یانکا الفريدو تو سلامتی؟ بله من باشم زود ساکا یانکا ورا استا ایماستری چی گیت کمانه اتا اگل الفریدو بی باشا یانکا الفریدو زور دلم للاد بو سپاس بو خواب که سلامتی بس ایتر مگری هستا براکا استا من لگلتم دم اگری پک هاتی الفريدو بيانكا نانم بوهنان دكتور كاسيلا دكتور كاسيلا من نازانم تون هستو سباسي خون بران بربتاكو سوزي تو در ببرم بلان بيست لسرم بقاريما ومالي ما مستاكم هشتا قريق بندكم لقالي طاو نبوا هروك بيست زوري كاري قريق انزام بدم تكاد ليدكم بهيس شويق راستينا خوشي كيمن لايكز مدر چينا الفريدو سر شیطانه یا دردی تو خواستم بلالفیه تو چی به سر دید دبرو اول آوازم لبه نمیشو توزه خوين لدمم هات ها؟ بلام آخر تو؟ ليوي خومم قس هر اما بو كتوزه خين لهات كبيني تان ايه زور باشا بخوا زور بالما كردي بهيز ايش زور قرأت وانا ومان من يسلم تو نبو بوتو الفريدو زور تاكم داني كتوزور باش تاكا بيتوا هيتي؟ اي تازه چو بودا گريا داوي لبردن دكم هاوريان من بيمانا كم شكان نه خیر تاوانه که ایمان بود چون که خوام بیستم بیمه ایره ها؟ یانکا خوشکم دیه بیبی با اندامه گلده سی دوکال کشپا کروکان من نمیو هدم لگل ایوه دا بجیم لیره واشتوانم و کریک لیوه بکم ها؟ و باشا ها؟ او چی تانا؟ رازیم به وجداری لگل من زد تاکم نیش رازیم نسر اوا هرو هاونش در خوشم که لگل من دابی دی همو تان رازیم؟ زور بخير بيانكا سوبا بلام استا بيويستا بقاري توبونا خوشخانك اي دكتور كاسيلا اه سر كوتين برزقار كدين يانكا ملوانك اشلاما واتوا ايتر كوتاي هاتو منالاكان بسر مانداز ظالبون ايتر ناتوان دروشمي بنا مالاكا مانداز بكريت بمشيوه ناتوان لاهنگا كدا آماده منو تاومان بپاشاب كريت ايتر خزينه و ناوبانك مانداز دا استا ایما خلچی ساده اینو لجی روی دولامه دکانیم او چه ایلم کات دا سردان من دکات اوی داوام دی کردی جیبا زیاد کرد بله وارا گورم هر وقت اوانی که پیشتر وینکا چیشم استا تیگه ایشتم او دروش مراستقی نکنیا بلام زور زور لواتید خانم بلای کتو مت هوا او ریخوت نینی وارمانت بیر خاموا ما ترسی همنیش حزم لنهینی عزیز کم پیمانم پیدای همو هیواو آوات کانت بوزی بزی بکم و امرو همون بوزی بزی کردی و ایتر کسیش ناتوانه لپیش من بوستی پیست امنو یانکه لآهنگه کدابینو و ابت دروش میخانوا دکمان لابید تسنه نو کشککا؟ ایوه لیوه دا چیه کن؟ پیوسته تا مامو فاشا بکیو تو پیر آب گیرین که ایما بیتوانین مامو مامو جنم خانوه که یان ستاندینو باوکو دایف منیان کشتوه هر بیستاب دیل سر اتوانا پاسوانی لدوری کشککا زورتونده و منیش نازانم اتوانم بسم جوره ویان نه ملام اگر همو یک بگیرین آبه گمان ریگه تاریک بو اما ادوزینوا ها؟ من یرمتی دادم منیش هروه منیش منیش منیش هروه ایمان انجام دین باله رازی باله پیمان دین لسر گرمتی دانی الفریدو پیمان دین داوک ما فی خوی ورگی گشت هاور کان را کوتن لسر پلانی بو گشتنی الفریدو بناو کشککو بو بینینی پاشا هر لم ولد اهنگ کده کیردری و پاشاش هر لوی آماده ابی ای باشا چون تینه جوروا بالا زیرا بکی جیرو بتینه جوروا ارنا کم زیرا بکی جیرو بغات امشینا سیرکا امد دگاک لدوال کوشککا بیست اگام علی بیتو بباشی چاو دیری بکین راستا بیست شوینا ک دیاری بکین میشا تو زور زندرو منده زنی بله زور زر شرمتی دک مده مادم وزیره گله دورمان قطع که مدرس بکا من تا قطع والفریدو دیرو بایل پیس پاشا یا بری که اما شیان برگی منه بلا هم توزی ساکر نوه یوید اما درگه سرک یکیه هیست اگه من لی به تو ببشی چاو دیری بکین جماری پاسوانکان زیادریش اویلکاتی اهنگه که اما نمیو خورده من یکن ترکی تو آده بنا جوره ببوره ایا لور جوی سرو چی چشت خانت بینی و؟ اوها کهات سرو که چشت خانه که لوری زیوی دای بارا وستای دای زو که بیا هی نجوره و ها بسر چاو روز دکوره ولم زمی اوه چی دکل یه هپی ابلن ای نبینی دوکل کش پاکر اوین ای دوکل کش پاک دکین اوه دوکل کش پاک دکین اوه یلا دای چه دوکل کشی با پاک بکین اوه دوکل کش پاک دکین اوه پش ورگستنی زنیاری تاو الفریدو پلانی که تاوی دانا با چونه ناو کشک بدریشی با هورکانی رون کرده و پشان هستن بخو آماده کردن بای خمبرات ام خو آماده کردن تاو که روشی دستی کردی آهنگا کدریشی خیاند بله هموش تک من آماده تا هم بارکان در اکونو راستش اشکره ابی بله ها؟ تماشای برکم که الفریدو ها؟ یانکا تو خیالت بوچه تو خوش که شیرینم دا پیم بله بزانم بیر لطی اکی تو ها؟ که بیانی تاره نوزمان دیار ابی تو ما فی خومن ور اگرینوا ازانم چیه علی دلخوش نی؟ ها؟ یانکا تو هردم پیشتر قصد لگل من داده کرد و سیری من اده کرد بلا وشتا تو هردم لگل رومیو قصده کهید ها؟ تو هرگیز آگر لمنه ما هردم لگل رومیو قصده کهید نخیر یانکا رومیو کره که دلسوز و بوفایا اول خوشویسترین هاوره کانما بله او کره که چاکا بلا مرگی سازی نب مود لب زیادر خوش بوید یانکا تو هشتا گوره نبوی تو پیویست با تاواتی منه هاورهتی بزانی ها؟ رومیو هاوره کانی خوش اوه تو به هر تیل توانه ده یارمتیان ادن او براستی ازای و متمانی پی اکریتو وفای زورا وابزانم خوشت اوانت بود در اکویت ما؟ لگل اوشتا من نمی و آگت لمن نمینیت باشا؟ الفریدو دیزو که ور ایره من تو خوش نای الفریدو اتلم رو بتو هرگز قصد لگل ناکم دلی خودت مکه او تنها تو زت ورایا ها کاتی گوربو اینجا لمانه ها رایتی تی اگد الفریدو اما چیتا هیچ نیا بیانی روشی ایمه یا بله ها الفریدو بیانی ای سلمین اینکه دوکل کشکان به هیز نوهاوکاری اکترین آی من برو رسم پروشم کرا منیش استاش برون بیانی بیک اگه اینه ولی سر پیلانه کمان باشا بیانی ادبین مو خواد لگال الفريدو هردم خيالم لاي توي وقد ناتوانم لبيرت بكم من او كسانا باش دناسم كبالي داني تنبوتوني خوايان دا غورن بلام تو زور ديعوازي ابي واد لي بكم او متمانا لبير بكيتو زور با آساني پاشگز ببيتوا دبي باش او پيمانت لبير بيو هرگيز لبيري نكي نیکیتا آیتو سلامتی؟ ها؟ من باشم او چی اکید لیرا؟ ها؟ نه هیچ نیا من لرگی مالا بوم ایتر او سگا پیسا غیلی گرتم اتفریدو تندروستی چونا؟ ها؟ مبستم اوی تندروستی باش بو؟ بله من باشم زور سپاس دکم اتفریدو تو لبیر دی کلو بیارزگارم کردی؟ بله بیرم دی من زور سپاس شد دکم بله با چی ارمتی دم؟ ها؟ لبرتی نه زنم بلا من هو یکی ده زنم چون که توپاکی و حزد لساکه یا ها؟ بلا من؟ باورم پیبکا واتا اکتر زیلی کوران لبرکی تو ها؟ کتان بجید واتا تو با چم دعوه سیره لمن دکی؟ من وا ازنم اما باشتره با تو ها؟ کورانه که جاریک در خواهد کرتنین لکاری تایبتی من راست من کتن بلا نتو بهسترم ها ها ها افریدو چیتا تخواه پیغله و چیتا و افریدو پیم بلا تندروسی باشا بگرام تسسرا ها خوانه لدم هات كواته تونه خوشي شتكي ترسناكا الفريدو توبا كزمالي تكاد لدى كم نيكيتا اما نهينيا الفريدو تو خامي من النبي بصا يسان دي اوت بودينم ابي بو امشو آرام بگرم لم نخوشيا هشتا زور كرماو ابي انزامو بدم بو بياني بخير بي من لتاور واني دابو مال فريدو جوفاني ؟ شتێکی ناخۆش فۆمیێ لەخەو ڕاپەڕان لەوانەیە بڵە ڕاوکێی ژیانی ئەلفرێدۆ بێت و یان سەرکەوتنی پلانەکەی بەیانیان بێت. ئێستا کاتی ئاهەنگەکە هاتووە. هاوڕێکان لە گۆڕەپانەکە کۆبوونەتەوە، بەڵام ئەلفرێدۆ نەهاتووە. ئەلفرێدۆ تووشی کارەساتێکی لەناکاو دەبێت و بەند دەکرێت. لە شوێنێکدا دوور لە چاوی خەڵک، ئایا ئەبێ کێ وای لێکرد بێت و ئایا ڕۆمیۆ ئەتوانێ یارمەتی بدات؟ کات کەمی ماوە و دڵەکان لە ترسدا ئەژی.